jingle bell, all along the way. La la la la la la la la la la la la la. Está buenísima. La provincia de Granada, en toda Sierra Nevada, en la zona de... Un chico moderno sin se ye ye, sin se ye ye, sin se ye ye, sin se ye ye, sin se ye ye. Un Nadal para compartir. Trust me.